اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انجینئر رویز تورانی۔ پچھلے لیکچر میں جی سورہ بقرہ کی آیت تھی، تیسری تھی، الذین یؤمنون بالغیب۔ اب اس نظام کے جو اندیکھے نتائج ہیں، اب وہ کرتے کیا ہیں؟ یہ مومنین کی جو بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے مثل و بے نظیر، جس کو مومن حقہ ڈکلیئر کرتا ہے، قرآن سلوٹیشن پیش کرتا ہے ان کو، ٹھیک ہے جی۔ آگے اب وہ نظام قائم کرنے کے لیے، اب وہ نظام ہے کیا جی؟ ہاں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، ٹھیک ہے، بولا، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ٹھیک ہے، یہ تیسری آیت ہے۔ اب یہ یہاں یُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ کی جگہ آیا ہے مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ ایک ہی چیز ہے، یہ مرادفات ہیں جو قرآن کی اپنی ڈکشنری ہے اور اس میں قرآن نے استعمال کیے ہیں جی۔ کہیں پر اس کو ربوبیہ کا، رب العالمین کا ہے، اور مختلف قسم کی چیزیں ہیں یہ جو قرآن یہاں پہ ایکچولی بتا رہا ہے ہمیں جی۔ اب یہ جو ہے، ایک تو یہ صلات قائم کریں گے جی، ہاں، اب یہ صلات کا تو میں نے کہا نا کہ آہستہ آہستہ یہ تو اس کی جگہ انہوں نے جو ہے تو ختم کر کے نماز قائم کرو، یہاں پہ قائم کرو کا لفظ ہے، مطلب یہ پڑھنے کا کہیں بھی نہیں ہے قرآن میں، ٹھیک ہے۔ نماز یہ جو ایک مشہور چیز ہے، وہ ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے، عربی زبان کا لفظ ہی نہیں، پرانی فارسی یعنی پہلی زبان کا لفظ ہے، مجوسیوں کے ہاں یہ راج تھا، زرتشتیوں کے، وہ اپنی عبادت کو نماز کہتے تھے، آج بھی یہ جو پارسی ہیں وہ اپنی عبادت کو نماز کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں نا کہ الفاظ کے پیچوں میں الجھتے نہیں دانا، غواص کو مطلب ہے صدف سے کہ گوہر سے، یہ ضرب کلیم اقبال نے کہا ہے۔ صدف تو آپ جانتے ہیں، اور غواص کا مطلب وہ تیراک جو غوطہ خور جو صدف نکال دیتا ہے، لیکن اندر گوہر ہی نہ رہے تو پھر صدف بیکار ہو جاتا ہے نا، یہ ہے وہ چیز۔ اب یہ یقیمونا اقامہ سے ہے، ٹھیک ہے، کام قاف واو میم اس کا روٹ ہے جی، اس سے مراد یہ ہے کہ یہ کسی چیز کا اسٹیبلش کرنا تاکہ اس کو تمکن حاصل ہو، وہ قرار گیر ہو جائے، ٹھیک ہے، اب مستحکم کرنا ہے، الصلات کو متمکن کرنا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ صلات صرف نماز ہی نہیں، صلات بہت بڑی وسیع اصطلاح ہے قرآن کی، ہاں، اس کے ایک گوشے میں یہ نماز بھی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ صلات تو مومن کی پوری زندگی کا پروگرام ہے جی، لے دلو کے شم سے الا غسق اللیل، یعنی پورے کی پوری صبح سے لے کے رات گئے تک، ٹھیک ہے، زندگی کے ہر گوشے میں، ہر مقام پر یہ قرآن کو فالو کرنا ہے، ٹھیک ہے، قرآن کو اسٹیبلش کرنا، یہ سوشل آرڈر جو ہے قرآن کا، اس میں اکنامیکل اسپیکٹس بھی ہے، ساری زندگی کی تمام چیزیں، اب میں آگے بتاؤں گا کیسے قرآن نے خود ہی ایکسپلین کیا اسے جی، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے۔ اب یہ ایک پروگرام ہے جو اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق مرتب کرتے ہیں، اسے الصلات کہتے ہیں، ہاں، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو مروجہ وہ ہے نا جی، سارا قرآن اس سے، قرآن کی دو ہی تو بنیادی اصطلاحات ہیں جی، اقامت صلات و ایتاء زکات۔ ان کا جو آج صلات کا جو مفہوم وہ پانچ وقت کا مسجد میں کر لیتے ہیں، اور زکوٰۃ تو جو 2.5% اپنا بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، وہ دے دیتے ہیں، یہ مذہب کی دنیا کی چیز ہے، لیکن دین میں چیزیں اور ہیں، ہاں، لیکن وہ ساری یہی نہیں ہیں، اس سے زیادہ پھیلی ہوئی ہیں جی، بڑا وسیع مفہوم ہے صلات کا جی، ٹھیک ہے، آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں میں کہ صلات سواد لام واو اس کا جو ہے تو روٹ اس کے وہ ہیں، ثلاثی مجرد ہے، یہ کسی کے پیچھے پیچھے التزام چلنا، تمسک سے چلنا، یہ مسلی جو ہے ریس میں اس گھوڑے کو جو پہلے گھوڑے کے پیچھے اس طرح سے اس کو دباتا ہوا چلا جائے کہ اس کی جو کنوتیاں ہیں اس کے سنین کے ساتھ چل رہی ہوں، ہاں، رہے تو اس کے پیچھے فالو کرے، آگے نہ بڑھے، لیکن دونوں میں فاصلہ بھی نہ ہو، اتنا فرق تو رکھے کہ آگے نہیں بڑھ سکتا، لیکن یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اس میں اور اس کے اندر کوئی تیسری چیز حائل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ دیکھ رہے ہم دعا مانگتے ہیں، ان صراط اہدنا صراط المستقیم، ٹھیک ہے، قرآن نے کہا تھا ان سے کہو ان ربی علی صراط مستقیم 11:56، تم چلنا چاہتے تھے نا صراط مستقیم پر، ٹھیک ہے، تو کہا کہ پھر مصلی بن جاؤ، یعنی اللہ کے پیچھے پیچھے چلو، تو اللہ تو فزیکلی تو نہیں ہوتا نا، تو قرآن دیا ہوا ہے، پرسکرپشن ڈاکٹر نے دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، پیچھے پیچھے اس کا اتباع کرتے جائیں اور آگے نہ بڑھیں، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں انتخاب یار، ایک مصلی کے اندر کتنی میں معنی پنہاں ہو گئے، آگے تو نہیں بڑھ سکتے لیکن دونوں میں بودھ بھی نہیں ہو سکتا، فاصلہ بھی نہیں ہو سکتا، یہ اب اللہ محسوس شکل میں کسی گھوڑے پہ تو نہیں آ سکتا، بات تو ان کے ہم مشہود سمجھائی جاتی تھی، کیا ہوا مسلم ہوئے جو زندگی کے ہر شعبے میں قرآن کے ساتھ ساتھ یوں چلتے ہوئے چلے جائیں کہ ان میں اور قوانین خداوندی میں کوئی بودھ نہ ہو، فاصلہ نہ ہو، ٹھیک ہے، یہ چیز زندگی کے ہر سانس کے ساتھ، ہاں آخری لمحے تک، خاص وقتوں کے اوپر کرنے کی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر 5 منٹ کے لیے وہ گھوڑا ساتھ ہو پھر اس کے بعد 3 گھنٹے کے لیے باندھ دے اسے تو مصلی نہیں کہلائے گا، اسے عرب کبھی مصلی نہیں کہے گا، اسلام تو ایک طرف رہا جب اس چیز کو اصلاحات کہا دے تو قوانین خداوندی کس طرح سے اتباع، اس کے لیے کہا یقیمون الصلاۃ، یہ نظام زندگی ہے اسے اسٹیبلش کرے جی، اب یہ جمع کا صیغہ ہے جی، ٹھیک ہے، کوئی فرد تو نظام قائم نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، وہ معاشرہ جو قوانین خداوندی اور اس کی دی ہوئی مستقل اقدار کے مطابق اسٹیبلش ہو، ٹھیک ہے، اور اس نظام کے ان نتائج پر یقین رکھنے کی جو ابھی بات کی تھی، ٹھیک ہے، یہ کتاب ہے راستہ دیکھ ہدی للمتقین، جو یہ عزم لے کے اٹھے ہیں جی کہ ہم نے موجودہ معاشرے کی جگہ وہ معاشرہ قائم کرنا ہے جس میں یہ اصلاحات اور زکوٰۃ کا نظام ہوگا، جس میں ہر فرد ان قوانین کے پیچھے خود بخود چلتا جائے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ انوائرمنٹ ایسی ہو جائے گی کہ ہر بندہ چلے گا کوئی تکلیف ہی نہیں ہو، آج اگر آپ اس جہانوی ماحول میں قرآن کی کسی ایک شک پہ چلے نا تو راستے میں 20 رکاوٹیں کھڑی کر دیتے ہیں، کوئی چلنے ہی نہیں دیتا، لیکن اگر ایسا معاشرہ اسٹیبلش ہو جس میں انتظام اور اہتمام اس کے پیچھے چلا جائے تو پھر دیکھیں کوئی رکاوٹ ہی باقی نہیں رہتی، یہ ہے اقامت صلات، قرآن میں صلات کے لفظ کا استعمال دیکھیں، ٹھیک ہے، یہ ہے، ہمیں قرآن سے چیزوں کو لینی چاہیے، اور قرآن نے سے یہ تو یہی تو دو بڑی اصطلاحات ہیں، قرآن ان کو ایکسپلین نہیں کرے گا تو کہاں سے کرے گا جی، تو صلات کے معنی کیا ہوا صلات کے، یعنی اللہ کے مقرر کردہ قانون کے مطابق زندگی کے فرائض ادا کرنا، وہ منصبی فرائض حیات جو اللہ کے قانون نے مقرر کی ہوں گے، ٹھیک ہے، دیکھیے قرآن یہ لفظ کہاں استعمال کرتا ہے، ٹھیک ہے، الم ترى ان اللہ یسبح له ما من فی السماوات والارض، ٹھیک ہے، اور یہاں تو یسبحون تسبیح کا لفظ آ گیا، یسبح له، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اب تسبیح کا تو مطلب یہ ہے نا کسی مقصد کے حصول کے لیے پوری پوری جد و جہد تسبیح کہلاتی ہے، گھوڑے کی وہ چال جس میں وہ دونوں پاؤں یوں اٹھا کر لگایا کرتا ہے کہ پوری توانائیوں سے جس قدر وسعت اس کے اندر ہو اتنی لمبائی سے وہ پاؤں پھیلا کے دوڑے، یہ تسبیح کہلاتا ہے، یہ کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ اپنے فرائض منصبی کے حصول کے لیے اس قدر پوری توانائیاں صرف کیے جاتی ہیں، دیکھیں ایک شہد کی مکھی کو کسی سوئی کے ذرے کا سما حصہ وہ نچوڑتی ہے پھولوں میں سے رس، پھر چھتے میں واپس آنے کے لیے ایک دن میں 37,000 میل کا فاصلہ طے کرتی ہے، یہ موجودہ ریسرچ ہے، یہ تسبیح ہے، سورہ نحل میں وہ دیکھیں نا آپ، یہ بات ساری بتائی ہوئی، اب یہ ایک آیت ہے سورہ 24:41 سی، کل قد علم صلاته و تسبیحا، دیکھ رہے کل ان میں سے کائنات کی ہر شے، کل قد یقینی بات ہے انڈے نائے بلی، علما جانتی ہے کس چیز کو، صلاته و تسبیحا، ہو کائنات کی ہر سے اپنی صلات اور تسبیح کو جانتی ہے، دیکھ رہے جی، ٹھیک ہے، وہ وہی صراط مستقیم کے اوپر چلنے والے ہو، کبھی غلطی نہیں، اس لیے وہ اپنے رب کے پیچھے پیچھے چلے جا رہے ہوتے، یہ مصلی بھی یہی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس پروگرام سے واقف ہے سر انجام ہر شے، ان میں سے جتنی بھی کائنات میں ہیں وہ چیزیں جانتی ہیں، صلات اپنی دیکھ رہے ہیں جی. اور دوسری طرح دیکھیں، صلات جب ضائع کر دی جاتی ہے تو اس سے ہوتا کیا ہے جی؟ ٹھیک ہے جی. ہاں یہ یہ کہ صلات جب ضائع کر دیتے ہیں تو قرآن نے وہ بھی بتایا جی، یہ ایک آیت ہے جی. ہاں جی یہ 19:59 جی، وخلف من بعدہم خلف، ہاں وتبو شہوات، یہ 19:59 ٹھیک ہے جی. اداؤ الصلاۃ وخلف من بعد خلف خلف اداؤ الصلاۃ وتبو شہوات، خود ہی بھی ایکسپلین کر رہا ہے قرآن کی ڈکشنری دیکھ رہے ہیں جی. ان کے بعد انہی کے نام لیوا فالوور جو تھے ایسے ناخلف میں پیدا ہوئے کہ انہوں نے صلات کو ضائع کر لیا. اب آپ دیکھیں قرآن کیسے وہ وتبو یعنی واضح یعنی، بجائے اس کے کہ قانون خداوندی کا اتباع کرتے اپنی مفاد پرستیوں کے پیچھے لے گئے. دیکھیں کیسے تضاد سے قرآن مطلب واضح کرتا ہے، ٹھیک ہے. اقامت صلات کے جو تضاد ہے کنٹرڈکشن، اتباع شہوات، صلات ضائع ہو گئی، ٹھیک ہے. تو کیا مطلب جو ہم نے اپنی مفاد پرستی کو چھوڑ کر قوانین خداوندی کا دیا ہوا نظام ہے اس کے پیچھے چلے تو صلات ضائع ہو گئی، ٹھیک ہے جی. صرف یہ مین کائنڈ کے لیے جو واحد حل یہ ہے مسائل کا نظام صلات ہے، مزمر ہے. دیکھ رہے یہ اتباع شہوات اور اقامت صلات دو متضاد چیز، یہی تو بنیاد ہے. غلط بنیادوں پر اٹھا وہ معاشرہ جو ہے اس میں ہر فرد جو ہے سیلف سینٹرڈ ہوتا ہے اپنے مفاد کے پیچھے، ہر گروہ اپنے مفاد کے گروہ، ہر پارٹی اپنے مفاد کی، ذرا بلند انٹرنیشنل بین الاقوامی سطح پر دیکھیں ہر قوم اپنے اپنے مفاد کے پیچھے. اور نظام خداوندی کیا ہے یار؟ واما ما ينفعُ الناس فيهم كسوف الارض 13:17، صرف مین کائنڈ کے لیے، ہر اس چیز کے لیے جو مین پوری انسانیت کے لیے منافع بخش ہو، یہ ہے وہ نظام. یہ قائم کیجیے صلاحیت قائم ہو گئی، پوری انسانیت کے لیے نفع بخش ان کا نظام ہوگا. اس میں اتباع شہوات نہ رہا، یہ جو سیلف سینٹرڈنیس ہے ٹھیک ہے نا جی، یہ نہ رہا. عقل خود بھی جس کو اقبال کہتے ہیں، عقل جہاں بھی ہو جاتا ہے، فی سبیل اللہ کا ہی ترجمہ کیا ہے اقبال نے. اب لباس تو ہر حکومت میں پڑی جاتی ہے، ٹھیک ہے، یہ چیز ہے. یہ ہر نظام کے تحت پڑھی جا سکتی ہے، کوئی چار بندے اکٹھے ہوں اکیلا تو بھی پڑھ لیتا ہے، آسان ترین چیز، کبھی کسی نے نہیں روکا. لیکن دیکھیں قرآن صلات کس کو کہتا ہے؟ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، پہلی دفعہ جب گئے وہ وہی مل رہی ہے ان کو، ٹھیک ہے. 20:13 آیت ہے، انا اخترتک، میں نے تجھے ایک بڑے عظیم پروگرام کے لیے جو ہے سلیکٹ کر لیا ہے، چن لیا ہے، تمام نو انسانی سے تجھے منتخب کیا پروگرام کے لیے. لے نفسی اس میں ہے کہ اپنے لیے، اب اپنے لیے کام، انی انا اللہ، میں ہوں صاحب اقتدار. دیکھ قرآن کی بلاغت کا انداز، انی ہم، ٹھیک ہے. اس مقام کے اوپر دیکھے کہ ان بندے سے، بے کس لوگوں سے کہہ دیجئے کہ گھبرائے نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں. قرآن فرق کرتا جا رہا ہے، دیکھ رہے، انا اللہ، لا الہ الا انا، میرے سے اور کوئی نہیں جس کی اطاعت اور محکومیت کی جائے. فابدنی، اس لیے میری اطاعت کرو، اور کسی کی نہیں. دیکھیں یہاں آئے واقعی مت صلات علی ذکری 20:14، میرے شرف کو بلند کرنے کے لیے کیا کرے، اقامت صلات فریضہ ہے یا تمہارے ذمہ لگا ہے، یہ پروگرام ہے جس کو تم نے اسٹیبلش کرنا ہے. دیکھیں اقامت صلات کی بات کہا یہ، دیکھی 20:15 اگلی آیت میں، ان سات عطیت اکادو اخفیہ، وہ انقلاب عظیم جو زیر زمین چلا آ رہا تھا اب وہ ابھر کر سامنے آنا ہے، اس نے جاؤ اقامت صلات کرو تو وہ انقلاب ابھر کر سامنے آ جائے گا. اب کیا عزب الا فرعون انہ تغا، 20:18 جاؤ فرعون کی طرف، وہ تو بڑا سرکش ہو گیا، دنیا کی سرکش قوتوں کے سامنے جا کر ان کے نظام کو الٹ دو، اس کی جگہ جو ہے اصلاحات کا نظام قائم کرو یار، یہ تھا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا. دیکھ رہے ہیں آپ کس مقام پر قرآن صلات کا لفظ لا رہا ہے؟ دیکھ رہے ہیں جی آپ, یہ قرآن انقلاب کبھی بھی جو ہے تو شب اشب اسٹیبلش نہیں ہوتا ہے نا. ساتا تیتن اکادو اخفیہ, ایک آیت کھولے جی ایک پورا درس اس پہ ہوتا ہے. قرآن کے انقلابات یوں ہی کر رہے ہیں, شب اشب نہیں آیت کرتے, پہلے وہ اندر ہی اندر چلتے ہیں. ٹھیک ہے, اخفی سے یہ مراد ہے وہ محسوس نہیں ہوتے, پھر ایک وقت آ جاتا ہے جس میں بشود شکل میں دنیا کے سامنے آتے ہیں. یہ اخفی سے مراد, دنیا اس وقت انقلاب کو دیکھتی ہے. دیکھ رہے کہا ہم تو بہت پہلے دیکھ رہے تھے, اللہ کہہ رہے اکاد اخفیہ. اب ہم چاہتے ہیں کہ جو غیر محسوس طور پر ہو رہا تھا اکاد و ہم ایک محکوم قوم کے قلب کے اندر, ٹھیک ہے ہم چاہتے ہیں عمر کر سامنے آ جائے. دیکھ رہے کاہے کے لیے یار صلات یہ کس لیے؟ 20:15 لتوج کلو نفسم بیمات سا, تاکہ اس نظام کے ذریعے ہر فرد کو اس کی محنت کا صلہ مل جائے. ٹھیک ہے, فرعونیت کیا ہے؟ اقبال نے بڑا خوبصورت اس کو بیان کیا ہے, دانہ ای می کارت آ حاصل برت, دانہ ای می کارت آ حاصل برت, سال بھر کے لیے محنت کرتا ہے کسان ہاں, اور یہ اس کی بٹائی اور اس کے جو پروڈکٹ وہ ہے کھیت کھلیان کو اور لے جاتا ہے. کل نفس بما تسا, ہر فرد کو اس کی کوشش کا صلہ مل جائے. دیکھتے ہم کل نفس بما تسا, قرآن کہہ رہا ہے ایک اعظم پیغمبر سے اقامت صلات, دیکھو کہاں کا مقصد کیا بتایا. جاؤ فرعون کی طرف سرکش ہو گیا, وہاں جا کر اقامت صلات کرو تاکہ انقلاب جو غیر محسوس طور پر نیچے ہی نیچے چل رہا تھا عمر کا سامنے آ جائے. تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہر فرد کو اس کی محنت کا پورا صلہ مل جائے گا. یہ ہے مفہوم اقامت صلات کا جی. اب دیکھ رہے ہیں شعیب علیہ السلام کی صلات اور معاشی نظام جی. ٹھیک ہے, صلات کا دائرہ کار جو ہے یہ مسجد کی چار دیواری تک محدود نہیں ہے. دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کے اور ہم اثر پیغمبر شعیب علیہ السلام قوم مدین کی طرف آئے جی. ہاں ان کا معاشی نظام جو ہے ڈس آرڈر تھا, وہ بنیادی خرابی تھی اس قوم میں. ٹھیک ہے, اب دیکھیں انہوں نے بڑی مخالفت کی, انہوں نے پوچھا ہوگا تم کیا چاہتے ہو؟ تو جواب دیا بھائی میں صرف صلات کی اجازت چاہتا ہوں, فریڈم چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, تو انہوں نے کہا بھائی کچھ چار رکعت نماز ہی پڑھ رہے, پوجا پاٹھ کر لے گا نا. ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں. صلات شروع کی تو قوم آ کر پوچھتی ہے شعیب تو نے ہم سے صلات کی آزادی مانگی تھی؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے, کہا کہ آ صلاتو کا تا مرو کا 11:87 کیا تیری صلات وہ تمہیں اس بات کا حکم دے رہی ہے ان نترو کا ما یعبدو آباؤنا. ہاں جو کچھ ہمارے اسلاف کرتے چلے آ رہے تھے ایک ایک چیز کو بھی تم غلط کرے, وہ بھی چھوڑو یہ بھی چھوڑو یہ بھی کرو, وہ پرانے طریقے ختم کر رہے ہو, تمہاری صلات کیا یہ حکم دیتی ہے؟ اور ان نفلا فی اموالنا ما نشاء, ہم اپنے مال و دولت بھی اپنی مرضی سے خرچ نہیں کر سکتے. اگر یہ صلات ہے تو اس کی اجازت نہیں ہے جی. ٹھیک ہے, قرآن میں یہ بات ہے. دیکھ رہے ہاں, اب یہ یاد رکھے ایسی صلات, ہاں اس کو تو گاؤں والے اس صلات کو برداشت کر سکتے تھے نا, یہ تو نماز ہے جس کو سب برداشت کر لیتے. ٹھیک ہے, اس چیز سے بگڑتا کیا ہے, بلکہ وہ خوش ہوتے مست رکھو. اقبال کہتے ہیں نا ذکر و فکر صبح گاہی میں سے وہ پخت تر کر دو مزاج خان گاہی میں, خان گاہی میں سے. دیکھیں شعیب تمہاری صلات یہ کہہ رہی ہے, یہ ہے غور طلب بات. صلات کیا تھی, حکم کیا دے رہی تھی کہ یہ جو مال و متاع ہے تمہارا اس کو اپنی مرضی سے خرچ ہی نہ کرے, یہ ہے صلات جی. کہا انہوں نے بھائی اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. دیکھ رہے ہیں آپ جی, نماز کی اجازت تو ہر کوئی دیتا ہے, صلات کوئی برداشت ہی نہیں کرتا. یہ وہ چیز ہے جی, دنیا کی ہر حکومت ہر معاشرے میں ہر مقام پر پڑھی جا سکتی ہے نماز. صلات کے لیے شرط کیا ہے جی؟ ہاں یہ جو جماعت اٹھی ہے یہ یومنون بالغیب جو ہے وہ نظام کو قائم کرنے والی ہے. جب یہ برسر اقتدار آئے گی 22-41 الذین ان مکانہم فی الارض اقاموا الصلاۃ. ٹھیک ہے جی, ہاں وآتوا الزکاۃ وآمروا بالشورى بینہم. ٹھیک ہے نا جی, ونہوا عن المنکر جی. ٹھیک ہے, الذین ان مکانہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وآمروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. دیکھیں 22-41، یہ ہے وہ جماعت، جب تمکن حاصل ہوگا تو ان کی اپنی حکومت قائم ہوگی، پھر یہ اقامات صلات کریں گی جی، اور اتائے زکات، یہ دونوں ایک جگہ قرآن نے ہر جگہ اکٹھا کیا ہے جی. اب دیکھیں تمکن فی الارض جو ہے یہ ضروری ہے، شرط ہے، اتھارٹی ہوگی تو کریں گے نا جی. اقامت صلات کو تمکن فی الارض سے مشروط کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہے جی. یعنی اپنی مملکت کے اندر پھر اپنا قرآنی نظام ہو، یہ دو چیزیں ہوں گی، تو اس کے بعد کا وہ اقامت صلات اور اتائے زکات کریں گے، ٹھیک ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ تو ایسے زبانی واس کرتے ہیں ہمارے والے، ٹھیک ہے، ان کے لیے تمکن فی الارض کی تو ضرورت نہیں، لیکن وہ کہتا ہے یہ چیزیں ہوں تو تب یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی ہوگا، ٹھیک ہے. سورہ نور میں جا کے آگے واضح کر دیا، وہی یہی بات کی ہے 24:55 میں، دیکھ لیا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، دیکھ لیا 24:55، یہ ہم نے قانون بنا دیا ہے، جہاں بعد اللہ اس کا مطلب قانون بنا دیا ہے، یہ ہماری سنت ہے کہ جو لوگ بھی ان صداقتوں پر یقین رکھیں گے اور اس کے بعد صلاحیت بخش پروگرام پر عمل پیرا ہوں گے تو انہیں زمین میں ہم حکومت عطا کریں گے. دیکھ رہے ہیں ایمان اور اعمال صالح کا لازمی نتیجہ تمکن فی الارض ہے یار، وہ جس کی بنیادی خصوصیت یہ نظام صلات ہے یار، اپنی حکومت کس کے معنی، مسلمان قوم کی حکومت نہیں بلکہ قرآنی بیسڈ گورنمنٹ جو ہوگی، حکومت خداوندی جو ہوگی، اور یہ جماعت جو اس کے قانون کو نافذ کرنے کی میدان میں اتری ہے. ایمان اور عمل صالحہ کا لازمی نتیجہ اس قسم کی حکومت ہوگی، ٹھیک ہے. کیا ہوگا؟ وقیم الصلاۃ واتوا الزکاۃ، 24:56 میں پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. تمکن فی الارض، یہاں استخلاف فی الارض کہا ہے، ٹھیک ہے. یہاں دیکھ رہے ہیں ایک آزاد مملکت، الگ کے قوانین نافذ ہو. دیکھیں حکومت کے لیے مملکت ضروری ہے، اس کے اندر ہی نظام صلات. دیکھیں والذین استجابوا لربہم، یہ 42:38، یہ لبیک کہتے ہیں جماعت مومنین کے وہ افراد، ٹھیک ہے، رسپونڈ کرتے ہیں. استجابوا کا مطلب ہے، ٹھیک ہے، یہ وہ لوگ ہیں اقام الصلات، صلات قائم کرتے ہیں. دیکھ رہے اسلامی جمہوریت کا نظم و نسق، دیکھے وہ عملی طور پر قرآنی حدود کے تحت عوامی مشاورتی کنٹرول ڈیموکریسی ہے، یہ ویسٹرن ڈیموکریسی کی طرح نہیں. یہ اسی 42:38 میں امرو شورہ بہنوں اپنے معاملات عوامی مشاورت سے، یہ ہے اسلامی جمہوریت. یعنی وہ ماڈیلٹیز کیسے طے کرنی ہیں، بائی لاس کیسے بنانے ہیں، منشور اب اپنا شریعت کیسے بنانی ہے، منسک قرآن نے اس کو کہا ہے، ٹھیک ہے. یہ جو اصول قوانین خداوندی ان کتابیں جو ہے تو کیسے جو ہے تو ڈسکشن کے بعد بائی لاز بناؤ گے اپنے زمانے کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے، طریقہ کار یہ ہوگی آپس میں وامر و شورہ بینم مشاورت سے. اسلامی جمہوریت جو ہے اس حد تک جمہوریت ہے کہ وہ قرآن کے غیر متبدل اصولوں اور جو امیوٹیبل قوانین ہیں ان کو عمل نافذ کرنے کے طریقے اور ذرائع ہر زمانے میں الگ ہوتے ہیں. یہ دیکھو میں نے کئی دفعہ بتایا کہ اسلام جو ہے نا وہ کمپلیکشن ہے پرماننس کا اور چینج کا، ٹھیک ہے. دو طریقے بتائے ہیں یہ غیر متبدل قوانین کے نفاذ کی، وہ باہمی مشاورت سے طے ہوں گے. یہ نہیں ہوگا کہ اوبامی مشاورت سے جس قسم کے جی چاہیں قوانین بنائیں. سیکولر ڈیموکریسی میں اور اسلامی ڈیموکریسی میں یہی فرق ہے، وہاں تو کوئی پابندی نہیں، جو کریں کرے 51% ووٹ لے کر. اس کے برعکس اسلامی ڈیموکریسی میں اگر 100% ووٹ بھی یہ قرآن کے خلاف ٹکرانے والا قانون بنائیں گے تو وہ قانون نہیں بنا سکتے، یہ ہے فرق. امر شورہ بین باہمی مشاورت، یہاں اقام الصلات کا ہے. سورہ بقرہ میں دیکھ ویکون صلاۃ بما رزقناهم ينفقون، اقام الصلاۃ وامر بالشورى بینهم مما رزقناهم ينفقون، دیکھ رہے 42:38 یہ اگلا ٹکڑا مما رزقناهم ينفقون. دیکھیں اقامت الصلاۃ سے یہ جو نظام مملکت ہے یہ اس سے باہمی مشاورت سے طے کرنا ہے یار، اس کی وہ آرگنس کیا ہوں گے، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، اس میں ہیڈ آف سٹیٹ کیسے کام کرے گا، اس کی مشاورت کا طریقہ کیا ہوگا. دیکھیں دنیاوی اور دینی اجتماعات میں فرق قرآن کیا کہہ رہا ہے، کوئی تفرقہ نہیں ہوگا اس میں. جب صلات نظام کا ہے تو اس کی خصوصیت کیا بتائیے، دیکھ رہے ہیں 30/31 ایک آیت ہے، منیبین الیہ وتقوہ، ہر معاملے میں یہ مومنین جو ہے اللہ کی طرف رخ کرتے ہیں، یعنی قوانین قرآن کی طرف، اللہ سے مراد یہ اس کے قوانین کی نگہداشت کرتے ہیں. وتقوہ سے مطلب مراد یہ بھی ہے، وقیم الصلاۃ، نظام صلات کو قائم کرو، ٹھیک ہے. ولا تکونوا من المشرکین، 30/31 دیکھ رہا، فرقہ بندی میں مبتلا نہ ہو جانا، ٹھیک ہے. اقیم الصلاۃ، دیکھے ولا تکون، وہ صلات کا مقصد کیا ہے، دیکھیں توحید پرست تو یہ تو اکٹھا کرتی ہے صلات. من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعہ، خیال کرنا فرقے نہ پیدا کر دینا اور گروہ بن جاؤ، یہ تو دین میں فرقوں کو وجود شرک ہے قرآن کا دے، ٹھیک ہے. ولا تکونوا من المشرکین من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعہ کلو حزب بما لدیہم فرحون، ہر ایک اپنے آپ کو جنتی کہتا ہے، دیکھ رہے کہ میں حق پر ہوں باقی سب باطل. کبھی عبادت پیدا ہو سکتی ہے ان میں، یہ جتنے فرقے بنائے ہوئے. یہ صلات و شرک کو مٹانے کا طریقہ قرآن نے بتایا، اقیم و صلات، دیکھ رہے ہمارے یہاں دیکھے اقامت صلات فرقہ بندی کی نشانی بن گئی ہے، دیکھ رہے. دوسری جگہ ایک مقام پر کہا ہے کہ اے رسول، جو لوگ اس طرح فرقے پیدا کر دیتے ہیں دین میں، تمہارے ساتھ ان کا کوئی واسطہ نہیں، یعنی اللہ کی توحید کے مقابلے میں فرقے پیدا کرنا شرک ہے. یار آپ دیکھیے فرقے تو موجود ہیں، ان کا مٹانا اب کسی کے بس کی بات نہیں، شرک کی کیفیت دیکھ رہے. اگر مٹ نہیں سکتی تو یہ شرک نہیں مٹ سکتا، یہ مشرکان اسلام کس کام کا ہے یار، دل تڑپتا ہے بندے کا. شرک اقامت صلات سے مٹے گا، بڑی گہری بات کی ہے قرآن، فرقوں کو ختم کرنے کا شافی علاج دیا. آج کی مملکت کا ایک نظام، اس نظام کی ایک سینٹرل اتھارٹی، ان کا آئین و دستور ایک، اس میں ایک الگ ہی کتاب، باہمی مشاورت سے قوانین خداوندی کے نہج زندگی اور شاعر حیات کا طے کرنا، اور مملکت کے اندر بسنے والے تمام مسلمانوں کے اوپر نافذ کر دینا، ایک ڈیکری ایک آواز. جب یہ مملکت کے قانون کی حیثیت سے نافذ ہوگا تو تفرقہ کہاں سے آگے، دیکھیں ذرا سڑک پر دیکھو نا، بائیں لکھو نا کیپ ٹو دا لیفٹ، قانون نافذ ہے، سارے ٹریفک والے 3 میل چلیں یا 4 میل چلیں، اس میں تفرقہ آپ نہیں دیکھ، وحدت پیدا ہوگی. وحدت پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے، دیکھ رہے. اس لیے مملکت کی ضرورت ہے، اس میں نظام ہے، ایک مرکز سینٹرل اتھارٹی ہوتی ہے، وہاں سے ڈائریکٹرز ایشو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. انہی قوانین کی پابندی مملکت کے قانون کی حیثیت سے تمام شہریوں کے اوپر لاگو ہو جاتی، اس میں جو بھی اختلاف کرے گا سزا پائے گا، اس طرح وحدت قائم ہوگی. دیکھ رہے ہیں آپ نماز اور صلات میں پیدا ہونے والے بین فرق کیا ہے جی، وہ تو پھر اب لمبی بات ہو جائے گی، آپ سب کو پتہ ہے، ٹھیک ہے جی. اللہ کا جو عہد ہے نظام صلات کے تحت امن و سکون مہیت کرتا ہے، یہ جو صلات ہے وہ جگہ جگہ بکھرا ہوا ہے، وہ تو کلاسیفائی کریں ساری آیت تو سمجھ میں آ جاتا ہے. قرآن تنہا عن الفحشاء والمنکر، 29/42، یہ فحشاء اور منکر سے روک دیتی ہے، ٹھیک ہے. یہ کیسی چیزوں سے روکتی ہے، ان شرطیہ ہے یار، ٹھیک ہے. تنہا عن الفحشاء والمنکر، ٹھیک ہے جی، ان یار یقیناً ایسا کرتی ہے، ٹھیک. کیسے ہے جی، ٹیسٹ یہ کہ اگر یہ نہیں کرتی یہ صلات نہیں ہوگی، یاد رکھیے. واللہ یعلم ما تصنعون، یہ جو تم بناوٹی طور پر کرتے ہو اسے ہم واقف ہیں، یاد رکھیے جو ہم کرتے رہتے ہیں. صلات تو یہ کرے گی، ٹھیک ہے. اب یہ فحشاء و منکر کا ذرا دیکھیے نا جی، یہ فحشاء یعنی کیا بخل کو کہتے تھے، یعنی ہر چیز اپنے لیے سمیٹ کر رکھ لینا جو ہاتھ میں آ جائے. یہ ثانوی معنی ہے جسے ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے ہم بخل کہتے ہیں، بڑی گھنونی چیز ہے، بری بات ہے. عربوں کے یہاں جو جود و سخاوت توازو کی چیزیں تھیں، یہ تو انسانیت کی بنیادی خصوصیات ہیں، یہ دیکھیں پری اسلامک ایرا کی بات ہو رہی ہے، انتہائی نفرت سے دیکھتے تھے بخیل آدمی کو، یہ فاشا بخل. بیمار اذکرام یون فکون، اور صلات میں کوئی تعلق ہے؟ دیکھ رہے ہیں صلات نے اس کو روکنا ہے. بخل کیوں کیا جاتا ہے؟ کیونکہ ہر انسان چاہتا ہے، عقل فریب کار کہتی ہے کہ بھائی اپنی فکر کرو، بچوں کی کرو، ٹھیک ہے، دوسروں کی کیا پڑی. اس لیے بڑے فریب کارانہ دلائل وضع کرتی ہے عقل، جو ہے جسٹیفیکیٹری ریزن دیتی، ٹھیک ہے. اب ہر قسم کی برائیوں سے پاک معاشرے کا وجود کیوں کر ممکن ہے؟ ٹھیک ہے جی، دیکھ رہے. اب یہ نماز ان چیزوں کو روکتی ہے، یہ جو ہم پڑھتے. اب تو مطلب یہ کہ اگر یہ سلاد جس کو یہ کہتے ہیں، اگر یہ بھی بنیادی طور پر اس کے در حالت اندیش اور بورے سلاد جیسی چیز بھی ان کے در تبدیلی نہیں پیدا کر سکے، تو اللہ کا پیغام پھر بیکار ہو گیا. تو دعویٰ کیا ہوا ہے کہ یہ نمازیوں کے ہاتھوں سے ہوگا. صلاح تو ایک ایبسٹریکٹ غیر محسوسی چیز ہے، تصوراتی ہے. تو صلاح تو دیوار بن کر کھڑی نہیں ہوگی، صلاح تو انسانوں کے ذریعے ایسا کرے گی جو بھی صلاح کے اوپر کاربان ہوگی، نماز تو یہ نہیں کرے. یہ وہ مقامات جہاں پہ غور طلب ہوتا ہے، غور کرنا پڑتا ہے. قرآن کہتے ہیں اللہ کا یہ دعویٰ سچا ہوگا، صلاح یہ کرتی ہے. ان صلاح تنہا عن الفحشاء والمنکر، یقیناً کن کے تھرو؟ یہ صلاح کے جو پابند ہوتے ہیں، ان کے ذریعے، مسلین کے ذریعے. اب قرآن بتا رہا ہے کہ آؤ تمہیں بتائیں، وہ مسلین نہیں ہوتے. ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ تدو من ادبر و تولا، 17:17، ٹھیک ہے. بڑا ڈرامائی انداز میں قرآن نقشہ، جہنم اس کو آوازیں دے دے، تدو من ادبرا، بلا رہی ہے جو پیٹ پھیٹ کر چل دیتا ہے، گریز کی راہ نکالتا ہے. ادبرا و تولا، ہاں قرآن نے دیکھ رہے جہنم. یہ کون لوگ ہیں؟ وہ جمع آفا اوا، 17:18، ان کا شعار کیا ہے؟ سمیٹتے جاتے ہیں. اوا کہتے ہیں تھیلی میں روپیہ ڈال کر اس کا منہ کس کر باندھ دیا، بالکل انفاق کے الٹ ہے یہ. یہ لوگ ہیں جنہیں جہنم آوازیں دے رہے ہیں. دیکھ رہے ہیں آپ، ہر جگہ اکنامکس آ رہی ہے، کیسے تفسیر ہو رہی ہے فاشا کی. دیکھ رہے، یہ مسلم نہیں ہیں یار. دیکھیں نظام صلات کے بغیر انسان کی جو خود بھی عقل ہے اسے پاگل کر دیتی ہے. دیکھ رہے ہیں صلات کا جو گوشہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ 17, 19, 20, 21 تین آیات ہیں. ان الانسان خلق ہلوا اذا مس الشر جزوا و اذا مس الخیر منوا. دیکھ رہے، انسان کو انسان اس کو کہتے ہیں جو وہی پہ نہ چلے، ٹھیک ہے. اس کے اوپر اگر صلات نہ آئے تو کیفیت کیا ہے؟ اس کا پیٹ کبھی بھرتا ہی نہیں ہے. الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، 102 سورہ 1-2 آیات ہیں. ایک تو دولت میں بڑھنے کی ریس میں لگا ہے، پاگل ہو جاتا ہے، پیٹ نہیں بھرتا، نیت ہی نہیں بھرتی، ذرا سی افتاد پڑی تو بلبلا اٹھتا ہے. یہ اوپر کی آیت کا ترجمہ میں کرتا ہوں، ان انسان خلق کا حلوا، اس کو روک کر بیٹھ جا، مسل الخیر جزوا، وہ کہے کہ جہنم ان کو آوازیں دے رہی. اور آگے ہے الا المسلین، یہ جو مسلین ہے وہ ایسا نہیں کرتے. نہ صلات تنہا عن الفحشاء والمنکر، ٹھیک ہے. صلات کی بنیادی خصوصیت کیا ہے؟ کہ وہ اس چیز کو روک دے گی. یار ایسی صلات کے جو پابند ہے وہی مسلین ہیں، جو فحشاء و منکر سے روکتے نہیں ہیں مسلین نہیں ہیں. یہ ٹیسٹ ہے جی ہماری صلات کا، کہ ہوئی ہے یا نہیں. یہ قرآن بتا رہا ہے، ٹھیک ہے. یہ چیز صلات سے مسلمین کے اندر دیکھ رہے کیسا تغیر پیدا ہو جاتا ہے. الذین ہم علی صلاتہم دائمون، 17 یہ وہ ہیں استقامت سے، دمام سے، انصرام سے اس کے اوپر قائم رہتے ہیں. اب اس کے اندر جو دوام ہے، اس کے اندر جو انتظام ہے، اس سے ان کے اندر کیا تغیر ہوتا ہے دیکھ رہے ہیں جی. پہلا تو وہ تھا کہ مال آتا ہے جمع کرتا ہے، روک کر رکھتا ہے. یہ صلات کیا کرتی ہے؟ تغیر پیدا کرتی ہے. والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، 17:24-25، کہتا ہے کہ میرا مال میرا نہیں، اس کے اندر ہر شخص کا حق ہے، پرنٹڈ رائٹ ہے ہر بندے کا. اور جو ایسا ہے محنت کرتا ہے، محنت اس کی ضروریات پوری نہیں ہوتی اس کمائی سے، انکیپیسیٹیٹ ہو چکا ہے، معذور ہے، احتیاج مند ہے، وہ کر ہی نہیں سکتے. ان سب کے لیے مسلمین کے مال کے اندر یہ خیرات نہیں ہے، حق ہے، ایز اے رائٹ یار، یہ کامن پراپرٹی ہے، قرآن بتا رہے، لمیٹڈ کنسرن ہے، اس میں بہت سے شیئر ہولڈرز ہیں یار، سارے حصے دار ہیں یار، یہ جتنے بھی ہیں حق ان معلوم یار، ہر ایک کو معلوم ہے اس کے اندر کس کا کتنا حق ہے. یہ ہیں والذین یصدقون بیوم الدین، 70 پر یہ ہیں جو دین کا جو دور ہے اس کو سچا کر کے دکھانے والے، یصدقون بیوم الدین، سچا کر دکھانے والے یہ مسلمین ہیں. دیکھ رہے صلات کس طرح وہ کچھ کر کے دکھاتی ہے، یہ قرآن نے جو دعویٰ کیا تھا تنہا عن الفحشاء والمنکر، اس سے ذرا اگلی تشریح دیکھی، اگلی آیت میں آ رہی ہے، دیکھیے 74:42 پوچھا جا رہا ہے، جہنمی جہنم کی طرف کھینچے جا رہے ہیں، تو پوچھا جا رہا ہے ما سلککم فی سقر، تم نے کون سی ایسی بڑا جرم کیا تھا یار کہ تمہیں کشاں کشاں جہنم کی طرف لیے جا رہے ہیں. قالوا لم نکو من المسلین، اگلی آئے 74:43 کہیں گے ہم مسلین میں سے نہیں تھے. قرآن تو تشریح کے بغیر نہیں چھوڑتا نا جی، فوراً تفسیر آ گئی، ولم نکو نتم المسکین، یہ دیکھیں واہ یہاں پہ، یعنی یہ کہ جن کے چلتے ہوئے کاروبار رک جاتے تھے، ہم ان کی روٹی کا انتظام نہیں کرتے. دیکھیں مسلین کی تعریف، نماز پڑھا تو کرتے تھے مگر مسکین کی روٹی کا انتظام نہیں کرتے تھے. ہمارے مال میں سائل اور محروم کا حق نہیں تھا، حق معلوم نہیں تھا، یہ وجہ ہے کہ ہم جہنم کی طرف آئے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، بڑی باتیں کرتے تھے، بیانات دیتے تھے، واعظ کرتے تھے، لیکچر دیتے تھے، ٹی وی پہ، ریڈیو پہ، ہر جگہ مسئلہ جو کرنا چاہتی ہے وہ نہیں کیا کرتے تھے. یہ دیکھ رہے ہیں ہمارے دور میں سب کچھ ہو رہا ہے، خیر قوانی معاشرے کے لیے یہاں بھی جہنم، پھر مرنے کے بعد بھی جہنم. جہنم تو یہاں سے شروع ہو جاتی ہے، من کانا فی حاضر یام و فی الآخرت یام، ٹھیک ہے. پہلے سورہ معون ہم بتا چکے ہیں آپ کو پہلے، ارایت الذی یکذب بالدین 107:1، ٹھیک ہے. دیکھیے جو دین کی تکذیب کرتا ہے، انکار نہیں کرتا، الحمدللہ مسلمان ہے، عملاً اس کو جھٹلاتا ہے، یہ ہم یہ دین کے جو دعوے کرتے ہیں اپنے اعمال سے، ان میں سے ہم سب اس کو جھوٹا ثابت کریں، کمبخت خود نہیں جھوٹا ثابت ہو رہا، یہ جس دین کی طرف اپنی نسبت کر رہا ہے اسے جھوٹا ثابت کر رہا ہے. دیکھ رہے ہیں آپ، اب جو کہا نا یہ ان مسلمین کا انجام جو صلات کی حقیقت کو عملاً جھٹلاتے ہیں، یہ فحشاء اور منکر سے روکے گی، یہ مسلی کے بارے میں وہ سے روکتا نہیں ہے، تو کیا کہا قرآن نے جی، ہاں ہاں کرتا کیا ہے، یہ کون ہے جو دین کو جھٹلا رہا ہے، ذرا اس کو بھی ڈیفائن کیا قرآن. فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین 107:2-3، یہ جمن معاشرے میں یتیم کہتے ہیں تنہا جو رہ جاتا ہے، ولا یحض ولا یدعو دھکے دیتا ہے، چلتا ہوا کاروبار جس کا رک جائے، مسکین اس کو کہتے ہیں، اس کی روٹی کا انتظام کرنے کی نہ دوسروں کو ترغیب دیتا ہے نہ خود کرتا ہے. فویل للمسلین الذین ہم ان صلاتہم ساہون، یہ ہیں وہ نمازی جو حقیقت کے جو روح ہے، فلسفہ ہے، اسے بے خبر ہے. یہ دیکھ رہے ہیں الذین ہم یراؤن، یہ وہ کچھ تو کرتے ہیں کہ لوگ دیکھیں نماز، یہ نماز پڑھ کے آیا جی، ٹھیک ہے، ہاتھ اوپر کیا، اللہ اکبر کا، کانوں پہ کیوں کیا، الذین ہم یراؤن، یہ جتنی چیزیں ہیں یا رکوع سجود وغیرہ سارا کرتے ہیں تاکہ لوگ دیکھ لیں، کرتے کیا ہیں. بھائی یمنعون الماعون، رکاوٹ پہ یمنعون منع سے ہے، معاون کہتے ہیں چشمے کو، بہتے ہوئے کو، ٹھیک ہے. اس یہ سلسبیل، یہ قرآن ہر جگہ یہ سامان عزیز کے لیے معاون ہے، اس کو کھلا ہونا چاہیے، جیسے بہتے ہوئے پانی کی طرح ہونا چاہیے، یہ بند لگا کر روک لیتے ہیں. فویل للمسلمین المسلین، ان نمازیوں کے لیے تباہی ہے، دیکھ رہے ہیں، یہ قرآن بتا رہا ہے جی، ٹھیک ہے، دیکھ رہے نظام صلات کا عملی طریق اور اس کی جو ریچولس کے اور اس کے قد و قال حاصل کیا جی. ٹھیک ہے, یہ اسلامی مملکت کا پورا نظام ہے. ٹھیک ہے, یعنی مسلی وہ ہے جو اگلے گھوڑے کے ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے چلتا جائے, یعنی قرآن کا اتباع اس طرح سے کرے کہ اس میں اور ان کے درمیان کوئی بود نہ ہو, تسلسل کے ساتھ پیچھے پیچھے جائے. ان ربی علی صراط مستقیم, اللہ صراط مستقیم پر ہے, یعنی قرآن نا ایسا معاشرہ جس میں تمام افراد معاشرہ قوانین خداوندی کا اتباع اندر سے دل کی گہرائیوں سے کریں, یہ نظام صلوات. یہ ٹھیک ہے, ایک محسوس اس نظام کی ایک محسوس سمٹی ہوئی جو شکل ہے. دیکھیے یہ نماز ہے, وہ ایک دو رکعت ہے, وہ اتنا تو نہیں ہے کہ سارا ہی کر, اور وہ قرآن میں کہیں ذکر نہیں ہے اس کا. اشارات جہاں ملتے ہیں یہ پھر وہ نظام کا کام ہے کہ وہ ٹائم بھی مقرر کرے گا, ٹھیک ہے, اور اس کے لیے وہ بتائے گا کہ یہ رکعت اتنے ہیں اور یہ رکوع ہے یہ سجو ہے, یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا گئے تھے. تو پھر ہر زمانے میں الگ الگ وہ جو ہے بتایا جائے گا, یہ نہیں ہے کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا گئے تھے وہ اگر زمانے کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا تو نئے زمانے میں اس کا نیا طریقہ وضع کیا جائے. دیکھ رہے ہیں آپ, یعنی ہر بڑے پھیلے ہوئے نظام کو ایک سمٹائی شکل کے اندر جو ہے بطور یاد دہانی یہ قائم کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ نماز ایک سمٹی شکل ہے یار, چھوٹے چھوٹے سے پیمانے کے اوپر محلوں کے اندر, شہر کی بڑی مسجدوں کے اندر, مختلف مقامات پر ان کے اجتماعات ہوتے ہیں. جو لوگ نماز کی مخالفت کرتے تو غلط کرتے ہیں, قرآن میں دیا ہوا ہے, ضروری ہے یار. ٹھیک ہے, ان اجتماعات کی کیفیت کیا ہے؟ ٹھیک ہے, اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. باسل بٹر نو, جب اس بلائیں تو بھاگتے ہوئے اس کی طرف آؤ, کچھ کاروبار کر. تو یہ جمعہ سے مراد یہاں اجتماع کا ہے, یہ خاص دن نہیں ہے, یہ یاد رکھیں. یہ الگ سے میں ایک لیکچر دوں گا جی. ٹھیک ہے, اور پوری دیکھو, دیکھتے ہیں فوج کے نظام میں جس طرح در یہ سب سے جو بہتر انسان ہے اس کا نماز میں دیکھو, اس کو ہم امام بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اپنے میں سے صفے سیدھی کرتے ہیں, چھوٹے اور بڑے امتیازات ختم. دیکھتے ہیں فوج کے نظام میں جس طرح سے ہوتا ہے صفے کیسی سیدھی ہو رہی, وہ آواز دیتا ہے اس کی اطاعت کرتے چل رہے, کھڑا ہے تو کھڑے رہو, اس کی ایک آواز کے اوپر پوری کی پوری جماعت پیچھے بعین ہی وہی کچھ کرے. دیکھ رہے ہیں, بڑی زبردست چیز ہے, جو کچھ کہتا ہی نہیں. اگر کسی وقت بھولتا ہے ٹھیک ہے, اس کو آواز تو دو, لیکن اس کے باوجود اگر وہ بھول کی تو چھوڑ دو یار, جو کچھ وہ کر رہا ہے بھول رہا ہے, جیسے کر رہا ہے. آپ نے مرکز کی اطاعت کرنی ہے جی, انتشار نہیں پیدا کرنا. دیکھ رہے ہیں, جس طرح حضرت ہارون علیہ السلام نے تفرقہ بازی سے بچنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا کہ بھائی میں نے اس لیے ان کو نہیں روکا بتوں کی پوجا سے کہ کہیں تفرقہ نہ آ جائے. دیکھ رہے ہیں, جسمانی حرکات و سکنات کا انسانی جذبات سے بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے. یہ بڑا ایک سائیکولوجیکل وہ ہے, وہ مسئلہ ہے انسان کے اندر, جو خیال اور ارادہ وہ غیر شعوری طور پر اس کے مطابق جسم سے ایک حرکت سرزد ہوتی ہے. دیکھیں آپ جو مقرر تقریر کرتا ہے اس کے بیان کے اندر جو انداز ہوتا ہے, کہیں زور دینے کا, کہیں نرمی برتنے کا, کہیں اونچا آواز کرتا ہے, اس کے جسم کی ساری جو حرکات ہیں آٹومیٹیکلی غیر شعوری طور پر وہ کچھ کرتا جاتا ہے. کسی مقرر سے کہیں نا کہ آپ جو ہے تو 5 منٹ سے زیادہ تقریر وہ نہیں کر سکتا اگر روک دینا حرکات سے, ٹھیک ہے. غیر شعوری طور پر جو ہو رہا تھا آپ نے بند لگا دیے. خالی شعور تو دنیا میں کچھ نہیں کہتا نا, یہ دونوں چیزیں متوازی چلتی ہیں. اسے جو ہے نا فیزیو سائیکو پیرلزم کہتے ہیں, فیزیو سائیکو پیرلزم, یعنی اندر سے خیالات کا مظاہرہ جسم کی حرکات کے ذریعے سے. اس صلات میں یہ نماز سمٹی ہوئی چیز ہے, ہم نے جھکنا ہے تو صرف اس قانون کے سامنے, اور جو ہی ہم نے جھکنا ہے دیکھیں انسان کا سر جھک جاتا ہے, سلام کرتے ہوئے بے اختیار ہاتھ اٹھ جاتا ہے نا تعظیم کے لیے. یہ وہ چیز, جھکاؤ اطاعت, یہ خیالات ہی نہ ہو, یہاں نماز میں حساب کریں کچھ اور چیز کریں, یہ نہیں کرنا ہے آپ نے جی. یہ جو پیرلزم یہ نہیں ہے اگر منافقت ہو, ہاں یہ پیرلزم ہے, منافقت میں فرق ہے یار, کہ اندر سے آپ کے دل سے وہی چیزیں آٹومیٹکلی اٹھیں, آپ کے ہاں وہی حرکات ہوں, یہ ہے پیرلزم، اندر کچھ اور ہو ظاہر میں کچھ اور، یہ منافقت ہے، دونوں کی ہم آہنگی کا نام ہی ایمان ہوتا ہے یار، پیرلزم کہتے ہیں اس کو۔ یہ جو نماز ہے، یہ صلات کی سمٹی شکلیں جنہیں یہ اجتماعات صلات کہتے ہیں، فوجی کے لیے آواز دینے پر میدان جنگ میں جانا ضروری نہیں ہوتا، صبح کے وقت جو اس کی پیٹی ہوتی ہے اس میں حاضری ویسی ہی ہوتی ہے۔ اجتماعی صلات جو ہے نا، اجتماعات، یہ بڑے ضروری ہیں، بشرطیکہ اس نظام کے ساتھ ہوں۔ یاد رکھو، اگر نظام نہیں ہے تو پھر یہ صلات بیکار ہے، قرآن کہتے ہیں ظلم ہے، پھر یہ سارے ریچولس پہ ظلم ہے، یہ نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے۔ قرآن نے صلات کی جزیات متعین نہیں کی، تھوڑی بہت جزیات، ایک جگہ ہے کہ یہ تو اس میں سجدہ قیام اور یہ ساری چیزیں یہ نظام کرے گا، جزیات طے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یہ ہماری نماز میں تفرقہ اور انتشار ہے، دیکھ رہے ٹھیک ہے، صدیوں سے روزہ کھولنے کے 4 منٹ کا فرق دیکھ رہے، اس کے لیے بھی ہم تیار نہیں، دیکھ رہے دین کی یہ چیز اتنا جو ہے متشدد بنا دی ہے، بلکہ بنیاد ہے یہ، تفرقہ مٹی نہیں سکتا یار، اور یہ شرک ہے یار، یہ پاکستان کے قیام کا اصل مقصد ہی نظام صلات کا قیام تھا جی، ٹھیک ہے جی، کہ یہاں پہ اتھارٹی ملے گی جی، اور ایک ہی قسم کا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو دو دو تین تین قسم کی نمازیں نہیں تھیں نا، یہ جواب ہے، ٹھیک ہے، انفرادیت کس قدر ناگفت ابھی حالات میں جو ہے، جو مرکز کی مرکزیت کی طرف، اجتماعیت کی طرف، یہ نشاندہی قرآن کر رہا ہے یار، اس انفرادیت کے بارے میں تو کوئی صورت نہیں کہ اس نماز میں باطل پیدا کرے، مرکزیت کے زمانے کے اندر یہ چیز ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اب ہونا یہ چاہیے کہ اس وقت جو فرقے اس وقت انفرادی طور پر جس طرح یہ کر رہے ہیں، ان میں کوئی دخل نہ دیا جائے، نہ کوئی لڑائی جھگڑا کیا جائے، ان کو اس طرح سے کرنے دیں، مذہب کی چیز ہے، انفرادی ہے، دین نہیں ہے یہ، دین جب آئے گا تو پھر ان اجتماعات کی ایک ہی شکل ہوگی، جسے مرکز ملت کہا جاتا ہے، وہ کسی شخص کا نام نہیں ہے یار، اسلامی مملکت کی سینٹرل اتھارٹی، یہ قانون کی روح سے، دستور کی روح سے جو بھی کرے مقرر کرے، پھر دوبارہ عادت پیدا ہوگی، جب عادت ہوگی تو پھر یہ دین کی اصلات ہوگی، دیکھ رہے ہیں آپ، ہدل المتقین تھا یار یہ قرآن، ان لوگوں کو منزل مقصود کی طرف لے جانے والی راہ بتاتا ہے، جو غلط راستوں کے خطرات سے بچنا چاہیں، الذین یؤمنون بالغیب، یہ بات اب تک کے درس میں ٹھیک ہے، وہ یقیمون الصلاۃ، ٹھیک ہے جی، دیکھ رہے ہیں آپ، ومما رزقناہم ينفقون، ہم یہ اگلی دفعہ اس میں لیں گے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم